ख्वाब में हर ख्वाब की ताबीर में मैं तेरे दिलकश ख्यालों की हसी तस्वीर में रंग के बदले ये दिल का खून भरना चाहता मैं तेरा आशिक हूँ मैं तेरा आशिक हूँ तुझसे इश्क करना चाहता हूँ झील से आँखों में तेरी डूब मरना चाहता हूँ मैं तेरा आशिक हूँ मैं तेरा आशिक हूँ तुझसे इश्क करना चाहता हूँ जाने के लिए तो और भी है रास्ते आने जाने के लिए तो और भी है रास्ते रास्ते सब मैंने छोड़े यार तेरे वास्ते मैं तो बस तेरी गली से ही गुजरना चाहता हूँ मैं तेरा आशिक हूँ मैं तेरा आशिक हूँ तुझसे इश्क करना चाहता हूँ या तो अपने नाम से तू नाम मेरा जोड़ ले या तो अपने नाम से तू नाम मेरा जोड़ ले या लगा दे एक ठोकर तू मेरा दिल तोड़ दे टूट कर कदमों में तेरे मैं बिखरना चाहता मैं तेरा आशिक हूँ मैं तेरा आशिक हूँ तुझसे इश्क करना चाहता हूँ झील से आँखों में तेरी डूब मरना चाहता हूँ मैं तेरा आशिक हूँ मैं तेरा आशिक हूँ मैं तेरा आशिक हूँ मैं तेरा आशिक हूँ